إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندر أبو شغل يتدى الله جولينا لأن صلى الله عليه وآله وسلم أي وترمنها جونكم قرنم النبي عليه الصلاة والسلام ha sahaba be makko be do be Allah sedani mojjere der Qur'an jumirado subhanahu wa ta'ala man tibe nokkuji kewde der Qur'an Allah yina yidi be be jidi dum yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin Allah yikambe be jidi Allah Allah na yidi be ko be biye be jidi Allah ga kadi be gongdi han kadi yidde mabbe Allah ونا جمرادو يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تيو أن لا تمودون جيد الله بمحمد بكير شغال ما يد الله كو يهد شغال النبي جو پاوا فلما إفلما قلون نيمت نامو الدينه كو يمير ما كو مدايان حك دول ما كو هات ما كو انقفا نون النبي جو بدي كو جمير من كو حك بارون فاتو به ما صدات كو كدم انكو انقفا نون النبي صلى الله عليه وسلم بكير شغال ما كو الله يفتبعوني يحببكم الله سون كيري شغال النبي جو كدي الله بيد جل من دوما الله يبينغون الصحابة يد بالله الله نيد يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين كبنواني بابن جنكناني قوم إن بالله دون صفة صحابة مجيب اللي ينقل جول بهنا مبين بابن جنكناني دوما ونقنون جو مرار يميرنا لعد ما قدوم تقنقو تنديني بابن دينهون جول وبنده wato jamoy do mun heewi to Allah wi alir qur'an yal muhammad anani waqfid janahaka yani hoyfin bib jamaade e do ma woni balawe ma wato jamoy do ma anani ala al mu'minin e ko hondani do wadi awa julbe ko non kaani wurdude do leede annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna allah ta'ala jumirar to do wahyi am yo yimbe jankin tawaye goto mawni kinta ko do goddo tawaye goto wasata ko goddo tawaye goto tonyata goddo e kambe beedo sahabi yanke hande mo garaten hala mun ko biiteedo Simak ibn Kharashat al-Ansari mo ganduda buri soowirede andireede ko Abi Dujana radiyallahu an o woni mo annabi yusubino der sahaba be rukki mo silama en mun annabi yusafti kaado silama kafaa o hoyni jungo makko hakkunde sahaba goor fo woni jengaade no foodo kono annabi yundari hen sagara goto ne hen biiteedo Abi Dujana annabi rukki mo kaado silama taw non hay horebe muhajirin en nan jeeno wiibe yo ndokkebe e ganda e jamarebe ansari an ko be kono fuufde ala rukki goodo suka Abi Dujana tal ansari awni ganda ngodo wuro woni wuro annabi sallallahu alayhi wa sallam woni madina annabi yo jiya ko makka kono makka na mbi wuji sa wuy baro yobe ndew alla goto dum hawra nani bi yo yaltu wuro ngo walla be mbaram kala bi yo yobe ndew alla goto be kawrata e mun den kambe mujji be mabbe be allaji mabbe di toruji mabbe di todi madate anani mbi annabi yo bare tan wi ko la ilaha illa allah yo luburbe wuro mabbe ngobbe annabi yo yalti Nabi sallallahu alaihi wasallam yi hucci madina wonno taw sahaba be hebe nati ton lislam kadi makka na be mbi wuyi sa wuyi dum fay wonata be ngara kadi ha to madina ga kadi be kurki tamo ga e juude be dum de adde hareji di jihadu mo nante no fogo dum addi dum ko ganda ho heferebe gummi tam bi ma ngilmina julbe ma tonya dum sona dum annabi ko da amun wadanno yottaaki neddo wi'a neddo hay batti sona ndi wi Allah goto be mbi dum non wonata dum woni ganda ha joni madinaɓe noon nani wonde makkanaɓe nana ngara a ɗum ɗo haawiɓe joni on jiiɗa neɗɗo on diwi ɗum mina min bismima ɗum kadi ngarano ɗon korkita ɗum e juuɗa men ɗum hankadi noddi jawar ɗum waɗi madinaɓe na pondi hen hunde foof jeeya wuro ngo hankadi yimɓe nana jeeya na garta fo na pewniti hokoɓe pewnitari liqail adu garɗo wiina haɓa e annabijo kay on ko gaño mabɓe ɗum noon addi kamɓe nama daari ha tiiɗi eɓe pellide kay fondude hen hunde foof e ɓeeɗo sahabaɓe annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ko heblade tan on saha ko fewnitade tan e lalidade yaruhuna wa yahduna fi duru'in alhadid mo jiiɗa fo na waɗi mekañeji mum na ɓorni comci mum haare hankadi awa ha joni enterrement ji mabɓe dir e mbayno baroɗe ni humyata wa hajuna shawqan ila nayli shahada ko ɓuuri hewnade sahabaɓe annabijo no ɓe mbanoni no famɗi mbaɗo noon kamɓe goore mabɓe fo yinno ko sahudinde goto fo yiɗi ko sahudinde anani wa dhafari bi ridwanillah en hebde wili allah o wa ajiltu ilayka rabbi li tarda kamɓe ko noonɓe allah min gari beelama weltano amen min jaccima min gari dokki pittali goɗana ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hoore mum yalti hankkadi hefereɓe mbiya gari hankkadi ha gonani madina yahruju ila nnasi labisan lamata annabijo gonnami yaltina ɓurni wutte makko meken cumci makko ganda ha joni haɗe mustaiddan liliqai mustaiddan liliqai aduwillah wa adu ganda hawrude gaño allah yaadi ina haaɓo yeeyi añɓe allah e añɓe nelaɗo allah gonnam kamɓe sahabaɓe nde ɓe jii annabijo yalti fo ɓe ɓeydi jogade softede ɓeydi jogade seyare courage yaadi caggal annabijo wallude ɗum ɓeɗo hefereɓe arɓe na toña ɗum ha to madina ɗo mo jiiɗa fo pellital jogino fo ɓeydima hakke laaɓe no foti cowanɗe cowanɗe annabijo hoore mum yalti ewonana dadi ha joni annabiyo sallah sallam hakkude makko e sahaba e makko ko noon o meeɗa wiide ɓe jeehi kaɓoye mimmi jooɗoɗo ala o wiyadi jeehi pooƴuɗe jeehi kono so wonti haare kay sippiro corps à corps kanko heewi ardade ɓe o naata hen annabi wiyata jeehi golle mimmi jooɗo annabi ñande misiira makko mahetende o jeeya ko ƴettannoɓe tuufeje kanko digi yante mabɓe ɓe jima annabiyo sallah sallam no jaaboɓe kamɓe koɓe kalata ko ɓe ballodira ha misiide kagas annabiyo jaɓata no faltade hoore makko e nder yimɓe heegoranam sa heewi neɗɗo ara eggiyanki wiya hoole mon gonɗo mouhammad o woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam dawo yankinare ɗum waɗi sagataɓe madina julɓeɓe hono mum ala ko pondimo tan ko wiyete abnail muhajirina walla ansar ɓen kay soɓe nani annabijo no dawa yaaha e nokku ina haɓoyi kamɓe fo ɓe dogi ɓe garan gonnam ko wayno ganda ha joni kadi koreji makko ɓew iidi makka ɓe ko wayno zoubayru en ɓeɗon fo ko hon noon ganda kanko oɗo ñande mum annabijo sallallahu alayhi wa sallam gonnam sukaɓe hewɓe jalte madina ñande mum gari no famɗi hen ɓennuɗo duuɓi sappo e joyi hum yasudduna iqamatihim al kasira jeeyaɓe ƴeemo beela hoto annabijo wiideɓe duttu hoto wiideɓe pamɓe jeeran neɗɗo arana fooɗano arana ƴeemo anani ɗum ɗo fof ko jingande allah jingande nelaɗo allah e ruttude ɗiɗo toñangeji o yanfuhuna sudurahum hankadi jeeyaɓe ganduɗa ɓe teɗɗina becce mabɓe ɓe ƴengo beela ma wiya koɓe mawɓe ɓe jottima ha ɓoyeɗe anani liyadharu bi madahiru rijal mbeɗa ɓeɓe jaltin ganduɗaɓe holla koɓe worɓe tigui yeeso annabijo ha yiyaɓe ewa beela hoto ruttindeɓe amalan fi an yujizahum wa yutiha lahum fursata alqitali tahta rayati goto fof goto namno fooɗano yiiɗi ko yo annabijo rokku ɗum yamirore kañumno ha heeɓa occasion kay haaɓede no woni less darapo nelaɗo allah on ko ɓuuri ɗum moƴƴude hon noon e sahudinde ɗum kay ala ɗum woni ganduɗa woni koɓe pooɗantonoɓeɗo kamɓe sahabaɓe annabijo hay goto tarihe mum yakana wayi noon to yimɓe pooɗantoɗe gueɗe ko hondani kangonelaɗo sallallahu alayhi wa sallam go ande o yalti sahabaɓe giwitoɓe giwiga kamɓe fo ɓe kawriti annabi safti kaɗo kafawa silama wi man yakhudu sayfi hada holnangowo silamam kaɗo famtaddat ileyhi aydi ka sira juuɗe kewɗe goto fo wi ko minode ya rasulallah kullaha turidu an tadfara bi sayfi rasul goto fo niɗi hebde kaɗo silam salawatullahi salamuhu alayhi wa tahafa raddahu rasul annabi sallam hewɓe gaddi juuɗe o ruttini o rutti kaɗo wi man yakhudu sayfi hada bi haqqi homo nangata kaɗo kafawo kaɗo silam hol nangirowoma hakke makka yani so nangi kata dina rokka ka haqqe makka tigi ɗum woni gonnan wallude hen dine allah yatirta caggal hulata hen kadi yimɓe hewɓe kadi kaftidari faqama ilayhi rijal fihim umar ibnul khattab yo umar ibnul khattab ne jeeya weeɗi o silama ka e zubair ibnul awam oɗo witene gorko goto pondeteɗo ujunere gorko witeɗo zubair ibnul awam ɓe fo pooɗi fa amsakahu annabi jo nangguiti silama ka o rokkanimi hatta qama ileyhi simakum no kharachata goɗano oɗo gorko ari fuɗani kañum ne silama ka no wawi ni taw kañum miijanokina rokke kono noon annabi ju ganduɗa rokkimo silama ka o woni simako ibnu kharachata al ansari kanko woni biyeteɗo abidu diana mo ganduɗa ko ferewɗo jeeyako e bani saqifa de bani saida en ɗum woni saqifa bani saida ha joni kiɗon calli walla mbara mabɓe walla zarde mabɓe toɓe kawritanno nanɗo e nder madina en eyo kanko oɗo bani saida en ɓe oɗo ko ganduɗa ko ahu bani saida en ɓeɗo ɓurɗo andirede abidu diana nde o nangui silama ka e juuɗo annabi yo rokkimo o wi woma haqqu sayfika ya rasulallah silam hol hakke makka النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم تقاتل به في سبيل الله حتى يفتح الله عليك او تقتل ويكاد السلام دي حق مكه سانغي كاي هانغادي غنون دان اسيبران هيفر به عند الله ولو ما فيكتوار دوما ولا بمبرما هين غوتيل كاي تادو جوجينتا كا دوغرتا مكه ياتير تاغي شغال ويمد واون فقال انا اخذه بحقه يا رسول الله annabi ji mbeɗa wawi owi rokkam silama ka mbeɗa wawi wadde nden hunde fa atahu iya annabi ji rokkimo kaɗo silam mo ina rokke silama nder ɓeɗo sahabaɓe ewa ganda andugo hunde mawde de sahabaɓe gonnam gone ƴengade na daramo goto fo na tolnoro bangue ashara abbata l anaku ila abidu diana goto fo no dara kaɗo silama hoko jogori waddude hen silama ko annabi ji rokkimo titre oɗono e mawnude ni وآثره به على شيوخ المهاجرين وفرسان الأنصار كادو سلام كافاوك النبي سبي وغرك ركي مركان هوريب مهاجرين أنن دون وركان كرجام بريب در أنصار ينكو بكو أدو ركي إن أنداني كانكو أبو دجانة ونانت ومجاد وكو جامبارو كي باو دهاري كون كي إن أنداني وكم أنسا مو بمكونا قنو دون لم يكن أبو دجانة مجهول المكان في الحرب عند أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام aw magmour al maqami kanko wonani ɗo batte ɗum minimisé banggal haɗo famɗintake de jaɓa yaware no yaare mo yaɓɓi yaare jaɓan fahum jamian yuqirruna lahu bi annahu kamin suja foɓe jaɓɓi kay ko jambaro la yahabul mawta ko wiyete hulde mayde kam ɗum ala nder ɓerde makko he kanko hum jamian yarifuna isabatahu lhamra sahaba e fo kadi ina gandi ne teskorimo omo joguino liful boɗoyol so haɓɓingole hoore bone waɗi hankadi kefero kay sawa pane arde yeeso makka hoodata ɗumwoni alhamra allati yasibu biha rasahu ida hamiya alwatis so haare wuuli wuuli no fewi so hooki so yaltini pilgol ngol ɗon walla yaltini ngol ɗon lefol o haɓɓe sayade makko e hoore makko waltaqal jam'an hankadi gasi sahabaɓe ko noon mbiyannoon mbiya wa isabatul maut ngal ɗo darugal noon ngol ɗo darol noon ko darol mayde wiyete ay ɗum ɗo woni ganda oɗo centir ɗum ɗo woni centir mayde yudriquna aliha isabatal maut وهم جميعا يعجبون من مشيته التي يختال بها بين الصفوف كان غون صحابا فون جوده من واي وند جامار وند غور كادو مو جوغينو تون جابال بور ها جوني غاندا سيكنوراده هفريبه سكونوجي نداريما بي كيري تو بي كيدي غا كانكو يالتان تاو الا هاي ووتي نيا مو ياب جابال نياجو حكون هفريبه هالا كامبه بكولاني هاي بات اي كالدو غال دون جابال ماكو كال كادي ان اندا كو سيكنوراده هفريبه hollude kay kala cuusɗo kay yo ar omo gewo hankadi li mubarasatil akhran wa maa dalika faqad nafisa alayhi badu sahabati l kiram kono de sahabaɓe ne kursinude ɓe ngolɗo kay ngolɗo kay ha joni ɓe kirimo de jinno heɓde silama kaɗo kono kanko noon o rokkama joni noon ƴeewani yimɓe ɓurnoɓe yidde dañde silama ka goto e mabɓe ne haala woni biyeteɗo ha joni ganduɗa Zubayr omo haalani men kabaruña Abi Dujane rokkete kaɗo silam ewo ganduɗa ha joni kamɓe ɗum ɗon no waye mabɓe kanko Zubayr wi laqad wajadtu fi nafsi hina saaltu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an yu'tiyani saif o wiñani mum kay dañi kotine nder ɓernde makko gonam annabijo ari ha sere mum o wi rokkam silamu ka annabijo kay nandi Zubayr Zubayru kay gorko goto ganduɗa qimete ko ujunere gorko wi garmi ha sere annabijo ɓoɗanimi silamu ko wi annabijo rokkanimo rokki ka Aba Dujane to wi ɗum noon kay dañi ko jilimu nder ɓernde he o wi nelaɗo Allah an ibnu safiyata binti abdilmut o haali hay jiidigal makko e annabijo wimin kon ɓigorgol ma safiyata binti abdilmutalib ammati rasul alayhi salatu wassalam wo inni aqaw fi zurwati min qurash wiyite ɓuracankoɓe alamu kulmi hen hay batte wona asko mabɓe wona teddugal wona jamaragal wona foof o manti hoore makko gonamo walaqad qumtu ilayhi wa saaltu garmi annabijo ñaguimi tigui yo rakkam silamu ka o yi fa arada anni annabijo gorni jaɓani rokkudemo wa atahu iyaw rokki Abi Dujane o wi kanko ne baasi Allah wallahi la anzuranna ma yasna wiima o ƴeew kay ko Aba Dujane jogori waddude kaɗo silam gonnomo rewire on koygel koygel eɓede haade de kono hakkille makko na on no feewi ewi wallahi la anzuranna ma yasnau bi o wima mi ƴeew kaɗo silama ka kafawa ko Aba Dujane jogori waddude hen o wi summa mada fa tabituhu wa madaytu fi isri o wi Aba Dujane yawti kerimi caggal makko eyi ɗum woni hankadi ndewinimomi tan falamma gada qubalata jeishi lmushrikin o wi ndew ari noon haw huccite kono yefereɓe he akhraja isa batahu lhamra o wi nden noon o yaltini si ɗum ɗo leful makko boɗoyol ngol wa asaba biha raso haɓɓi ɗum e hoore he gandi kay gollel guiri falamma ra'ahu lansar ansari ankoɓe ne ji o waɗi ndaninde iltafata baduhum ila badin wa qalu ansari ankoɓe ɓurɓe andude Abu Dujane ta ɓe goore fo yeeƴi gone haalduɓe mbi awa shadda Abu Dujane ta isabata almauti ala rasi Abu Dujane ta de haɓɓille fulmayde ngole hoore he so haɓɓi ngolɗo ko hen hulɓide wa kada kanu yaquluna lahu ida taassaba biha so haɓɓino ngolɗo lefole hoore he ko noon ɓe mbiyanno shadda Abu Dujane ta isabata almauti ala rasi hankkadi caggal mum noon summam tashaqqa sayfa rasul sallallahu alayhi wa sallam waafi silama ka hankkadi o jogiga ha ceeɗi anani kanko oɗo Zubayr mbeɗa daramo tan o yo ɗafiqa yamshi muhtalan mutabak no waɗan noon tigui so ƴetti hankkadi heddi omo yaaha omo ñaaƴa hakkude konuji he hakku bayna sufuf fa nadara ilayhi rasulu alayhi salatu wassalam ñande mum ngal ɗo jaɓɓal annabijo daari no yahata omo kees omo ya hakkude heferere hadihi mis annabijo wi hadihi misya yubriduha llahu wa rasuluhu illa fi hada almawtin annabijo wi ngoɗo ñaaƴo ngoɗo faaro ɗo nduɗo yaadu ngal ɗo jaɓɓal Allah yiɗangal sona e oɗo nokku to waɗata ɗum ɗo hollude faaro e ñaaƴo hakkude yefereɓe wonde min kulani mum ala ko gonɗon annabijo wi nde nduɗo yaadu ngal ɗo jaɓɓal yaadine hankkane uñi walawo walla no waɗa hoɗna walla faaro o wi Allah yiɗangal ɗo jaɓɓal sona hono e oɗo nokku hadihi misya yubriduha llahu wa rasuluhu illa fi hada almawti anani ɗum woni mawɗin woni liqa adaillahi tawi koye añɓe Allah kay kaɓata on saaha kay aɗa wawi holludeɓe nden hunde hulaniɓe jataki ɓe kala koɓe mbawi jogade aɗa jogui ko ɓuuri ɗum anani summan ɗalaqa Abu Dujane ɗa yalti fellide hankkadi nadde hefereɓe omo jogui jimol so haalino ngol tan yimɓe hewɓe kulan firti ko mayri tan summa aqbala ala almushrikina yasulu bayna sufufihim o orƴe nder mushrikina en omo yaaha omo jawlo e nder sappiji mabɓe to nano e ñaama oya juulu fama laqiya ahadan illa qatala hay goto koye fottane makko kay sona o wari ɗum ko oɗo jiyaɗo Allah andi ko wiyete kafama ko o jogui technique jogui karallagal ko ɓeeɗo lalidi fama laqiya ahadan illa qatala kala gonnoɗo e ligne makko hotani anani hotani wuuro mum en wa kana fi askari lmushrikina rajulun e mbi kanko Zubayru haalata o wi mushrik goto no wonno e mushrikina en gorko ndono makko bonde foof ala hoko wonno jikku makko kanko daba ala tatabbui jarha almuslimina wal ijhasi alayhim wahidan bada akhar kanko hewani nadde sipperoji mawɗi heede ala kala julɗo noon mo yi barmi o yaaha o jokkito ɗum kanko ɗum wonno mission makko Allah bonni ko o ɓawlire ɗum kala mo yi kay barmi kay tampi wonde ronki o heñoto ara o gara o jokkita ɗum ويكن زبير فرأيت أبا دجانة تجيه نحوه وينجيم أبا دجانة هوشي هدرو أنكركو ونتو ويكن ويلتينو ويكن زبير ويمرن نياغو الله يو الله والو أبا دجانة ورنغال لغورا كوني هي يكو جكر جل برمو ورأيت الرجل يرنو من أبي دجانة وينجيم كدي غركو أنا بدو نرى أبي دجانة فدعوت الله أن يجمع بينهما نياغيم الله يو الله هور جن بتيب نانغو نرى وأن يجعل مصرع هذا الكافر على يدي أبي دجانة كان زبير هالات وينياغيم الله يو الله وانغي حالكاري أودو كافر غندا تلفار مكو غندا أودو كافر جود أبي دجانة سوارو ويفما لبث أن التقوي ونان كلك غندا ونفر هجو ماجي توب نانغو نرى وتتبادل لا ضربتين غور فو أدي سلام طالب هنكر غور فو يدكو ينجي تادو قد وارد لهم ويكونون في أقل من ذلك وانا ركلك ما جانغو يتر ويفتلقى أبو دجانة هبي ودو كافا منتواري ضربة خصمي كانكو أودا أبو دجانة وهبي وهبو رنغان لكو جيدو وواد جو هبين كانكو وان لشيكي نوعان هب ورتين ووادرسا دفانس وارمك كانكو غاندا ويكانكو هبي وانو كانكو كوناونو كوان هباك وان ضربة خصمي هبي ترسي ويدونو ويجارانكو هب ورتين وواد ندي awa kayre wawaade ne made siki batte tuggal odo gal no jogorno ganyirde mo ni kono Allah waji dole de fu heddi ko ganda ko hebbori ko woni wawaade ne ko hebbori de wa amma darbatu abi dujana o witay non ko fiyande abu dujana da fimo de faqad asabatu minal musyriki maqtala yen tankoto warata mo don net fa khallafu wa kambe nangudirde on addi islam wi ne fiyam mo hebbi hawre abadu janan kanyuma addi taji hay nganda wuyte nganda sojji golal dande makko weddi mo tiagal yidam na weddo bangeji fof gorko o sami tiagal makko onne wadama tous onne jonyama heddi go nam yasbahu fi dimahi abadu janan abidu janan wopi mo tiagal mun omo yino e der yidam makko wa mada yaqtihimu sufuf zaidan an rasulillah heddi hankade mo yaha hankade der sappeji ya fereb omo rutte yimbe ganelaado sallallahu alayhi wa sallam سلام كان نفيا وواد لو من هب وروغا آداء كان كزبير حالت فكنت أراه تارة عن يمينه وتارة عن شمال نيتا أمن يهبنغنا ومن يهبنغنا مجاجك ياس ونيتا أبا دجانا ويسمى إن أبا دجانا ترى شخصا يجور بين صفوف المشركين وي أبا دجانا رسويني غوركو غور ولا نتو غور ندير صفيجي مشركين كان كو يهاتن كو مهرجينا بي هانكات هاي بينو ده هن مارب اندو مننا ماينا واتانا روتو سو حال دي مون روتيت و يسير حماستهم ويؤلبهم وموورتا بتان حبدي النبي جو مريندينا بتان هانكادو مهرجينا بي ني كان كو دو أبا دجانا تو حوتشي او دو نتو اناني واقبل عليه واهوى على راسه وسوتي سلام مكو تنو مو جوغري فيدي اون هوره تنو دارتين سلام كانكو ابي دجانا لكنه ما لبث ان حرف السيف عن واس ورد كانكو زبير وي غارمي سر ابي دجانا دي كو ما ورد اودا فاقتربت منه وسالت عن ذلك فقال لقد عرفت انها واحده من النسوة التي جاء بهن ابو سفيان بن حرب وي اودا وانا غوركو نون واد كو ماسكيرو تن كامو فا كامو كو غاندو دو ko baddo do kam fuli tan sona do wana gorko wondo ko debbo wondo nani kanko o do yidum hadi kam fiido o islama annabi no baymi teddindi dum yida wardu dum debbo kanko wi nyana mum kanko zubairu anni ne ko hadi mo rokkede islama ka ngari sinna ko kanko kanko mo faltata ko mo hebno fu o waran nani o yifa akramtu sa o kanko abu dujana do yifa akramtu sayfar rasulil azam o teddimi islama annabi ka fa makka an aqsura bihi imrami da wardudum debbo ka siramo ka annabi ju rokki kam mi wardata dum debbo wallahi ko non annabi ju yanno to bare debbo to bare chukulon to bare ganda ha joni mo tawduna gesel mun ina rema mo tawduna rewe dammiron mun gacci kala mo habaki mun gacci la taqtulu walidan wala sheikhan gorko nayo jawo haaji mun gacci labbeju ganda tiba umur gondo der tillisel mun wala gondo der eglisel mun gacci dum no woni jihad hanki mo annabi sallallahu alaihi wasallam jangin non sahaba be qur'an la taqtulu walidan wala mar'atan barida wa yifa akramtu sayfa ar-rasulil azam an aqtula bihi mar'a wa yatadnir min silama annabi kafa mun wardu dum dab anani wa idhalika anna dhalika araftu anna ar-rasula kan kuzubadu ko ne gandum tigi daga annabi sallallahu alaihi wasallam aywa to wadi silama to muruki wako on handi hanti anani uingandima anna rasula kad wada saifahu fi mawdi'i wa qultu Allah wa rasuluhu a'lam uindaka silama ka kudum adani wa do rokkere dum ina falto ina jogiti ina hediti hala nelado Allah uindaka ko Allah nelalo buri andude ko wadiri ko nani kanko wado zubairu ko ni wado abi dujana to woni golle makko ko ni daranade dinil islam e silama ka annabi ju rokki mo ka jabata ko nam ka do ka yatira caggal anani tanke annabi ju no wuri ne ko nonde annabi rutte joomu kadi kanko silama makko kadi o ari mo wi abubakar o yi ganda kanko silama wada abu dujana ta nafsuhu wa sayfuhu fi ta'ati abi bakr o yi kanko yo kafa makka ka fo non aftare abubakar abubakar yidiri fof dum wadi liñol gotol murtuno ton ganda kewngol sembe kewngol dole bangul hare witere banu hanifata en be do murti nyante murtadina en hewbe kadi murtita wana en goldon liñol tan mi goldon kam buri bonne ngadi gorko yalti to nodditi kanyum ko ennebi aw oyto ennebi ganda wi ganda musailimatal kazzab odo anani hankadi o yaltina yimbe diina Allah ko dum wonno golle makko hewbe mabbe de windima wado gorko dum wadi abubakar ndi hebluno kono كانوا أبو دجانة إن الجاهل جهز لهم الصديق رضوان الله عليه جيسا كبيرا كن موت خارج الصحابة بها بنا إن دعون غندا هاجون إن غندا أولو كن مهاجرين إن هارب من إنهن أنصاري أن كوا بكدي هارب إنهن وفي مقدمتهم أبو دجانة جانا كدي هاجون إن هارب أولو كن صاحب سيف رسول الله dokkaado jogiido sidama annabi sallallahu alaihi wasallam rokkidum summa qada liwa aljeish li sayfillahi khalid ibn alwalid aw kadimu annabi ju innirno kadi ko sayfullahi khalid ibn alwalid on rokkada drapo pour haboode banu hanifa embedo kono julbe yeyi wanju ye do mabbe hangadi kambe gornam kambe bedo julbe be jane kono kewdo sembe bedo kadi pundi hen mayde bi ndogata pellidi dartade julbe be hay goto anda no foti may pelle di bangi fu dani maabe hen jonon hankari ni yano ha bo sed Allah addi ballal julbe be mbawti hankari kambe hefrewe be e wakuru mabbe wona yatirde caggal en ya les seda habi ndugi be naati ton ha joni zarde goto nan ton moltanado be pewnuno ton ha feewi garnizo mawdo so be naati ton na tiidi na do tawbe ton anani dum woni ganda dum wonno e pala mabbe hare fana haza kanko odo ganda musailima odo alaful muallafa min jundi e ujunnaaje sollete makko hobe naate hadiqa e on jardin cagal mum watti wero go jardin mayde hadiqatal maut nay goranda go maydon fatahassanu waraa judrani halum man naati nderson be naate ndero odo jardin ala fono neddo asorata addi wata no way tawde be ceddi cagal to hankade be ayno piyan be gayno hajoni kure mabbe tarasu خلف abwabi al munsada dame moltanade woni hen ciokade ha ci julbe go nan badi giwi do giwi les badi nokku fof be dongi hanka taccude o do nokku tan a goto sahabaabe annabi mo ganduda kanyum na gorko goto jaadorte non ko ujnere gorko hono benne kewe sahabaabe biiter al bara ibn malik al ansari o do diwi kanyum kay ko kanyum ko mana tun uddire damangal yobi ettuma tam be beddo mo ton e yo ko yidi fo yo won haade mabbe warde mo kom tan wuddisi damal gal o do ko neddo mawdo ko neddo kewdo sembe sahabaabe tambi mo ran gayni mo ton dan kango samdi ton go namo akkiri damal gal tan gayi sahabaabe naati taw kambe nyuki may makko kalga mi jogino kay be bade makko yugo mer anani o do ko amal butuli arafahu tarikhul fida dum do fuddi yere ko sahabaabe annabi ju go nam jamaragal hono dani wonde sotturi dinil islam sotira dum wonki mo على ظهر الأرض أوني براء ابن مالك حيث استطاع أن يفتح أبواب الحديقة كان هنا ديم بيانغاري نيكي أما كنا جواتونا فيها غامير دي استبابا نقول أكيد نقلو يدي أنا نجول بك بناد فحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونم صحابة بأنبي جنات كان قريبا نمو ديري بيادو ما يقول أننا نفوتي معين كان بإن جاك دي يوري بتركا دو بيتر أبو دجان واحد من هؤلاء وبعدهم الاخر رمى بنفسه عليا دمانغال فادير بي بيتنوري هن وبي نيغو بانغيجو غودي ندو فيان تشودي ران دارتو يو نيرتون غاسي كو يدي فو يوون كانكو ابو دجانو جيانو كو بيادون ديوي بي تاتاكا أنني ألقى أبو دجانة بنفسي الحديقة من فوق أحد جدرانها العالية تتاجي تودي دي دي كم يكون وابي أنترما كم وابي جواد من الله نقدم جواد كي أدوك دي باين دي نهون دي مبين دو سامي تون كو تركان ويتو دي ني كو ينغل نغل ني برنو دميني دو واند كو نغل هيلي ني واند كو نغل كل نغل كم كو أبو دجانة نغل دا كورل نغل برمي والا هيل كو نو واند آكان دي نهون دو هبيدو ما تي onati ya joni o ma habi hakke dole makko eno wawiri dani kanko won kebdo yottade Musa ilmatal kazzab haw hebi fiidi dum kay silama ga kanko Abi Dujana be ngoni sahaba be kudata hadi non ganda biite do Wahshi ibn Harbi o on woni jongitido mo on yimo gawal ngal on ko yuno Hamza ko o yihi o wari o do hanka do yimbe lama Allah yafo mo wari burdo mojjude yimbe o wari do kadi ko buri jaasde yimbe non woni kanko o do ganda Wahshi ibn Harb anani hala mako ni ngurdam mako e hala ganda sahaba be arito odo woni Abi Dujana da kambe ngoni ganda yobi be odo gorko biete nodo Musaylima noddi nodo ganda annabagal e do senade anani joni kambe heddi be kala kambe be do hankari jamaragal Abi Dujana e no natiri don haw yotti lamdo mabbe woni haayi be no fee gonnam be pimo haw lili kono ha joni de wonki fi gasani taw gonnam de wonata to sahaba yeso gonna jalbe mum wilti e bi andena hawne anada are mayde ada wilti an gam hoko hol sikiren jugida no ay hunde o yagal kay tawid mo jogi mo o buri jikam buri wonde fode mi non meeda halde ko todda ci anani o yibernde mako fadi wonande julbe hay goto wañani nani kanko dido foy ngaji dido won ko buri teskade kay ganda e golle mako mo هؤلاء يتكلمنا ولا يتكلم فيما لا يعني وقلبه للمسلمين ويجول لغازي نتوني جول لغازي هنگا دو يدي دم دان كان غواوا انجي جول وانا كو بيدو اوجو من انجابي ان نين فو ديم بي لا تجعل في قلوبنا غلا بي الله وتوار برد امن انجي جول كون يو الله فاب انني كان انا جون كو جاوتا دكو امن كو ني دي جول هاني واد لا يلقى الا الذين صبروا سنه مونياني نون ايلتي وارمون واوا يتا دون درجه اي جول فا دي دي جول فو مدي دي كانكو ميدا انجي جول ميدا حالت كو تداكي اناني لا يلقى الا الذين صبروا ولا يلقى الا ذو حظ عظيم دون غاندا سيما بن خرشتا الانصاري بر اندريد ابي دجانا ايكو هنداني كانكو ابو دجانا فما زال يجالدهم ويجالدونه حتى كلت قدمه كوني وسيطرة هنگادي هاكوير دي نتواري دراد وتكاثرت عليه ضربات السيوف سلماجي كافاجي هفر كيوير دو مكو جوان دي غاب حو سامي قرنم كوني عبا دجانا تسامير كون ابي دجانا لم يغمد عينيه غمدتا الأخيرة وسوا كيها جوري مالتا هاقسيتو إلا بعد أن أرى جنود المسلمين يرفعون على أرض اليمامة رايات الإسلام سنان لو يكي جول بكي درابوج من النبي ليدي يمامة يفوف e dum kanko yiri dum gira makko hada makko go nam nattude e o woni Abi Dujana simako bun kharsata al ansari jiddo beedi torade ngurna makko fo yo jaw defter no wiete ganda ha joni al bidayatu woni ha to ibn kasir e defter no al mustadrak de defter ko hakim e defter no kanzul ummal ana defter no al ma'arif ganda e defter ha joni no al maghazi o qawaqid hayatu sahaba kadi halaka arisu tabirito e siratu ganda ha joni ganda sira alamun nubala deftere ala nerne sa je yu pass teme dide chapande na yetere tawanton ngurnam sima ko bun kharshata al ansari burdo andire da joni Abi Dujana sa yittima deftere wete al isaba ta hebi kampe an kadi al isaba fi tamyiz al sahaba iski ibn hajar ko non sa ya deftere al isti'ab kada yittima kadi yummaji deftere tarikh de deftere ganda ibn abdul bar on be do fogo nam ngurnameje mabbe ko wittande men ngurnam sahaba be annabi jeno be gondirno e annabi be do be Allah mante der qur'an saade defter no usdul ghaba ganda ibn al asir fi ma'rifati as sahaba onha defter ya tabaqatul kubra ibn sa'd be do fokali gonnam ngurnam o do gorko edem bi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.